Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24/7 dokumentar. Kære far, jeg har en kæreste, du ikke kender til. Hun hedder Camilla, og nu vil jeg fortælle dig, hvordan jeg mødte hende. Velkommen til 24/7 dokumentar. Nu holder jeg uden foran mine forældres hus. Jeg skal ind og snakke med min far om noget, jeg har haft rigtig svært ved at tale med ham om. Nu går den ikke længere, nu bliver vi nødt til at tale sammen. 24/7 dokumentar præsenterer, når fars pige er til piger. Helt åndssvagt, man kan være nervøs over at skulle tale med sin egen far, ikke? Hvorfor kigger du sådan? Du skal sige noget. Jamen, det er jo fordi, at... jeg synes faktisk, at der er noget, der er sådan lidt svært at sige og sådan noget. Så derfor så, har jeg skrevet sådan en tekst. Det er ligesom sådan et brev til dig, nærmest, jeg har skrevet. Ikke? Til mig? Ja, det okay. Er det faktisk. Ja, ja. Okay. Kære far, der er noget, som jeg gerne vil tale med dig om, men jeg synes, det er svært at få det sagt. Derfor har jeg skrevet dette brev til dig. Hver gang jeg træder ud af døren i jeres gule parcelhus, så når jeg aldrig om på den anden side af ligusterhækken, før du råber. Før du altid råber, at jeg skal passe på over vejen. Det er rigtigt. Ja. Fordi du vil altid passe på mig, også selvom at jeg er voksen nu, ikke? 100%. Som lille hører jeg en historie om, at du plager mor om at få endnu et barn, efter I har fået min store søster. Det er vist nok fordi, at du gerne vil have en dreng. 7 år skal der gå, og så kommer jeg. En pige. I det mindste spiller jeg fodbold. Du ser alle mine kampe og tager med til turneringer både i indland og udland. Du siger tit, at du glæder dig til, at jeg kommer løbende i den rød-hvide trøje ind i parken. Men landsholdet virker ret urealistisk, for jeg starter ofte på bænken. Jamen, det var fordi de andre skulle også spille, jo. Nej, men du, for mig har det altid været fantastisk. Du har altid været det bedste. Det ved du godt. Ja. I siger også altid til mig, at jeg er fremme i skoen, ikke? Det har jeg altid sagt. Mm. Og jeg tror ikke, jeg var mere end sådan 12 år eller sådan noget, før jeg ville til fest. Og jeg husker et eller andet med, at sådan, jeg kan ikke huske, hvor gammel jeg var, da jeg så fik lov til det, men jeg husker ikke, at jeg måtte lov til, sådan, at jeg måtte smage sådan en Bacardi Breezer. Og så var kravet ligesom, at du kørte mig til fest og hentede mig igen. Jeg tror, du hentede mig kl. 11, sådan, inden festen overhovedet var startet eller sådan noget. Men så var der også en anden ting, det var jo, at altså, du var mega nervøs jo, fordi at hvis jeg ikke skrev, hvor jeg var henne, altså, det kunne du slet ikke have, du skulle passe på mig, så hvis ikke jeg lige fik skrevet en sms, hvor jeg var henne, så... Det kan jeg stadig ikke have, jo. Nej. Nej, hvis jeg ved, du er et eller andet sted henne, og så vil jeg gerne vide, du kommer hjem. Og selvom jeg er voksen nu, ikke? Ja, det er rigtigt. Der er ingen forskel af det. Jeg er også kun 12 år, da jeg får min første kæreste. Selvom vi kun er teenager, så ender han med at knuse mit hjerte efter 3 år. Han har set en pige samtidig med, at han er kærester med mig. Jeg kan huske, at jeg ligger i jeres seng og græder, og er sikker på, at jeg aldrig får en kæreste igen. Dig og mor mødte jo hinanden, da I var 17 år, og min storsøster mødte sin mand, da hun var 14. Og I er jo ligesom stadigvæk sammen alle sammen. Jeg føler mig på en eller anden måde udenfor i familien. For jeg kommer jo ikke til at have den samme kæreste hele livet igennem. Det var første sal. Det ved jeg nu. Hvor jeg er 15 år. Lige nu der er jeg på vej op for at tale med Carina Lentz. Hun er psykolog med speciale i homoseksualitet. Og her står det psykolog Carina Lentz. Ja. Jeg vil gerne tale med hende, fordi at jeg gerne vil vide, hvorfor jeg har brug for min fars accept, og hvad jeg gør, hvis ikke jeg får den. Jeg tænker, at jeg lige vil starte med, jeg ved ikke engang rigtig, hvordan det fungerer til sådan noget her normalt. Hvordan, hvad fungerer? Jamen, sådan, hvis man opsøger en psykolog. Ja. Hvordan det fungerer? Ja. Jamen, jeg plejer at spørge om, hvad det er, der bringer folk til mig. Ja. Så vi plejer sådan at hoppe rimelig hurtigt ned i det. Ja. Så ja, hvorfor kommer du? Det er til en gymnasiefest, at jeg første gang kysser med en pige. I kender hende godt, for jeg har spillet fodbold med hende. Derfor er det heller ikke mærkeligt, at hun begynder at komme hjem hos os. Tanken om, at jeg er ved at blive vild med en pige, er lidt underlig, husker jeg. Katy Perry's I Kissed a Girl bliver spillet på repeat, og jeg tænker på, om I mon forstår hvorfor. Men I siger ikke noget. Det gør min søster til gengæld en dag, da vi sidder og spiser aftensmad. Kan du huske, hvordan det var, hvordan du fandt ud af den gang, jeg var kæreste med Sille? Nej. Okay, men sådan som jeg husker det, så husker jeg, at det var noget Katja, hun sagde en eller anden dag over aftensmaden. Du vidste sikkert godt, men vi havde ikke talt om det, og så sagde Katja det over aftensmaden, og så... Nå ja, det er rigtigt, og det kan jeg godt huske. Vi sad hernede, ja, jeg kan huske. Ja. Okay. Ja, når du siger det. Og så? Men så bliver jeg irriteret. Ja. Ja. Så husker jeg det som om, at til rejse du der fra bordet, så tror jeg ikke, vi talte sammen i 14 dage eller sådan noget. Hvorfor kommer du? Jeg kommer jo, fordi at for et år siden sprang jeg ud for min familie som lesbisk. Jeg havde haft en kæreste igennem nogle måneder, og jeg havde sådan skulle tage mig ret meget mod til faktisk at fortælle min familie det. Mm. Det var rigtig svært for mig. Som om jeg forventede en eller anden dårlig reaktion på en eller anden måde, eller sådan. Jeg ved ikke helt, hvad det var, men det tog mig ret lang tid i hvert fald at skulle sige det. Mm-hmm. Og jeg fortalte det så først til min søster, eller hun sådan gættede det faktisk selv. Mm-hmm. Og så fortalte jeg det til min mor, og så til sidst fortalte jeg det til min far, men det var klart ham, jeg havde det sværest ved at fortælle det til. Mm. Han havde også den sværeste reaktion, kunne jeg forstå. Ja, altså fordi at min søster sagde egentlig ikke så meget til det, og min mor sagde heller ikke specielt meget til det, men min far, hans reaktion var lidt hård, synes jeg. Hvad fik dig så til at opsøge en psykolog omkring det her? Hvad håber du ligesom på at få svar på hos mig? Det er fordi, nu er der jo gået et år. Det er et år siden, at jeg sagde det. Og jeg ser min familie og min far. Men det er som om, at min far, han stadig ikke rigtig accepterer det. Mm. Altså han siger ikke, han er ikke sådan slået hånden af mig eller et eller andet. Nej. Men jeg føler, at jeg kan mærke, at han ikke accepterer det. Og hvordan mærker du det? Jamen det synes jeg, det er noget, jeg, altså for han siger det, han har sagt det også, ikke? Altså, hvad siger han? Men han siger sådan noget med, at at han jeg tror faktisk, han siger, at han accepterer det. Mm-hmm. Men så kommer han altid med et forbehold. Altså det vil sige, at han siger, jeg accepterer det. Mm-hmm. For min skyld. Og så siger han det på sådan lidt nedværdig måde. Sådan noget med, for min skyld kunne du være kæreste med en vandhane. Men jeg synes bare, at jeg tænker bare, at du møder flere udfordringer og forhindringer. Det er sværere for dig at leve dit liv på den her måde. Mm-hmm. Så han... altså jeg føler ikke, at den måde, at han siger, at han accepterer det på, sådan rigtig gælder. Mm. Måske har du mere en fornemmelse af, at han tolererer det, fremfor, fordi der er lige noget mere, der skal til for at acceptere det. Altså, det var jo rømmet. Men må jeg lige sige det, jeg godt lige knytte et ord til. Okay. Jeg kunne rigtig godt lide Sille, jo. Ja, ja. Det ved du også godt. Mm. Ja, det kan jeg stadig godt lide. Ja, ja. Ja, ja, så den går ikke, den der. Nej, men der er ikke noget mere at gå, men det ændrer jo stadig ikke på, at du bryder ikke rigtig lige om situationen, om nej, at kærester. Nej, det gjorde jeg ikke. Nej. Og det er jo det handler om. Det handler ikke om, du ikke kunne lide hende. Men jeg havde hellere set, at hun var kærester, men endte med dig jo. Jamen, sådan er det jo. Jamen, sådan er det jo. Okay, men i hvert fald, ikke? Så dengang der, så skulle jeg også til den der Pride-parade i København, ikke? Mm. Og jeg kan huske, du sagde sådan, du synes virkelig, det var noget pis. Du synes, det var så åndssvagt. Kan du huske det? Ja, kan jeg huske. Tydeligt. Ja. Ja, synes jeg stadig, det er. Ja. Mm. Men for mig var det sådan ret vigtigt der, ikke? Men det der var sådan, som jeg havde det dengang, altså det er jo mange år siden nu, ikke? Det er jo nærmest 10 år siden, men jeg havde sådan ligesom nogle følelser af, ligesom sådan, altså skuffet dig, fordi jeg var kærester med en pige, ikke? Du skuffede overhovedet ikke mig. Det er ikke noget med at skuffe mig at gøre. Det er noget helt andet, der ligger til grund for det der, Katrine. Men jeg ved godt, du tror, at du har skuffet mig. Det er ikke noget med at skuffe mig at gøre overhovedet. Det er en lang historie, men det kan vi komme tilbage til senere. Okay, det kommer vi tilbage til, ikke? I hvert fald, så virkede det som om, at Altså, I blev ret lettet, eller du blev i hvert fald ret lettet, da jeg lige pludselig blev kæreste med en dreng igen. Ja. Og også selvom det faktisk så viser, at når dreng jeg var kæreste med, jeg ikke var noget sådan helt vildt catch. Jamen altså, du havde jo også været kæreste med en dreng før at sige det jo. Ja, ja. Men det virkede i hvert fald som om, du blev sådan ret glad over, at det var kæreste med en dreng, ikke? Men så kan jeg så huske, at da vi så for et par år siden slog op og sådan noget, så sagde du til mig, at jeg var 25 år, ikke? Mm. Og så sagde du til mig, at nu skulle jeg gå ud og finde mig en mand og få nogle børn. Jeg havde været single i sådan 5 minutter. Det, jeg kommer til at tænke på, altså noget, som jeg ved fra mange andre, jeg arbejder med, det er, at der er jo mange, der har svært ved at acceptere, at det rent faktisk er en identitet. Især som kvinde. Altså, og det er en meget lang historie bagved det. Altså, hvorfor kvinders seksualitet stadig bliver set som den passive og så videre. Så hvordan skal to kvinder overhovedet kunne finde ud af det samme, når det bliver ikke taget lige så alvorligt? Fordi mænds seksualitet stadig bliver set som det virkelige, det som gør, at sex er sex, ikke? Altså prokreation. Så gad vide, om der er noget omkring det her hos dig, hvor der måske er noget omkring, det er svært at acceptere, måske er det bare en fase, altså at gav vide, om der er nogen, der har sådan nogle tanker i din familie. Jamen altså, da det var, jeg var 17 år, og jeg gik i gymnasiet, der var jeg også kæreste med en pige, og der på det tidspunkt sagde de meget sådan noget, men det er nok bare en fase og sådan noget. Og det følte jeg jo ikke, det var på det tidspunkt. Der var jeg jo fuldstændig i det. Ja, men da der så var gået, vi var kærester i nogle år, og da vi så ikke var kærester længere, så var min familie sådan, puh ja, det var bare en fase, ikke? Mm. Mm. Altså, det var sådan en lettelse for dem. Mm. Og da jeg så kom tilbage nu her som voksen, 10 år efter, så tror jeg, de tænkte, shit. Mm. Altså sådan, så er det ikke bare en teenage-fase eller et eller andet. Nå, sådan, ja, altså, så ved de godt, at det nok ligesom er kommet for at blive. Ja, ja, ja, ja. Og det er jo rigtig fint. Men det, som jeg tænker måske også er vigtigt at vide i den her forbindelse, eller at huske på, det er jo både, at det kan godt være, at der er noget af det omkring, jamen lad os bare håbe, det er en fase, men hvorfor håber folk det? Og det er jo blandt andet fordi, som du selv siger, at han siger, at det ville være lettere for dig, hvis du ikke var lesbisk. Og det har han ret i. Det er stadig en hård verden at være, altså, hvad skal vi sige, et medlem af LGBT+ befolkningen. Hvordan sagde du det så? Jeg sagde måske, at som jeg altid har sagt, at du er en fantastisk smuk ung kvinde, og du kan få hvad for en mand du vil i hele verden. Så hvorfor ikke gå efter det, altså efter dine drømme og alt muligt andet? Og jeg kunne også godt tænke mig nogle børnebørn, jo. Det kommer vi tilbage til. Okay, det kommer vi tilbage til. Okay, men jeg kan så i hvert fald huske i den periode, jeg tror, det var sidste sommer. Mig og dig og Alex, min veninde, var her hjemme at spise. Der spurgte jeg dig sådan om, hvad du ville sige til, hvis jeg kom hjem med en pige igen. Ja. Kan du huske det? Nej, hvad sagde jeg? Jeg husker det. Jeg husker det, som om du sagde, at du ville være ligeglad, men at det ville være mere besværligt for mig. 100% sikkert. Det har jeg sagt til dig, og det mener jeg. Det er bare mere besværligt. Jamen, det er det bare. Så det ideelle er jo, at du fandt en mand, og fik nogle børn. Og når det nu ikke er sådan, så er det jo sådan, det er bare, du er glad, så er jeg også glad. Men det er bare mere besværligt. Men hvad er det, der er besværligt? Jamen, der er mange ting, der er mere besværligt. Når du går rundt ud i byen, så er der nogle folk, der ikke bryder sig om det. Mm. Okay, når du rejser til nogle lande, så er der nogle lande, der ikke bryder sig om det. Det er rigtigt. Og sådan er det bare. Så det giver en masse komplikationer, og hvis du får nogle børn senere hen, så kommer mor og mor til forældremøder i stedet for mor og far, og de andre børn i klassen siger nogle ting og sager. Mm. Det giver bare nogle problemer. Jeg synes, det er meget... altså der kan jeg godt blive sådan lidt sur og tænke, wow, det er virkelig egoistisk tænkt og meget snæversynet. Jeg skal ikke have børnebørn, jamen så leve med det. Så leve med, at du har en dejlig datter, og to faktisk i dit tilfælde. Men den der med, hvad betyder det for mig? Så kan jeg ikke få børnebørn? Der kunne jeg godt få lyst til lige sådan, altså hvis han var her, så vil jeg lige åbne den op. Mm. Og se, om han kan se det fra en anden vinkel. Og så den anden ting, som han ikke har sagt noget om, men som jeg tror, at det har noget at gøre med, det er nok også det der med, hvad andre folk de tænker. Mm. Altså han er ikke vil indrømme det. Jeg håber måske, at jeg kan få ham til at sige det på et tidspunkt, hvis det er det, det handler om. Men altså, det er i hvert fald noget, jeg tror, det handler om for ham. Og jeg ved jo ikke rigtig, jeg kan jo ikke rigtig gøre noget ved det, kan man sige. Jamen, du er jo fuld gang med at gøre noget ved det. Du er i gang med at optage til noget radio, som du på et eller andet tidspunkt muligvis vil udgive. Det er da altså meget over i det andet ekstreme, ikke? Altså, at han siger, hvad vil folk tænke, og han vil ikke tale om det, og så siger du, vi skal tale om det, og ved du hvad? Jeg gør det på radio. Mm. Altså, wow! Ja. Du skal nok få hans opmærksomhed, tænker jeg. Ja. Jeg ved heller ikke, det kan være, det er en eller anden fuldstændig sådan kontra, jeg har gået på det i realiteten, ikke? Altså. Jamen, det er i hvert fald en eller anden dynamik, der er i gang der, ikke? Og nu skal jeg ikke gå videre ind i den, fordi som sagt, altså, jeg er jo heller ikke din psykolog, men altså, der er jo et eller andet, der er på spil der. Det synes jeg er ret tydeligt. Kære far, jeg har en kæreste, du ikke kender til. Hun hedder Camilla, og nu vil jeg fortælle dig, hvordan jeg mødte hende. Sidste sommer er jeg på ferie med to veninder, Mette og Camilla, som dig og mor jo egentlig godt kender, fordi at jeg også var venner med dem, da jeg boede hjemme. Vi drikker sangria og bader i poolen, og den næste sidste aften, der kysser jeg med Camilla. Vi er fulde, og dagen efter bliver vi enige om, at der ikke er noget i det. Men jeg ved godt, at det ikke passer. At det er en løgn, jeg fortæller mig selv. Jeg ved, at jeg er dybt forelsket i hende. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Hvad med vores venskab, og hvad vil I ikke sige, hvis jeg kommer hjem med en pige igen? Da vi lander i lufthavnen, der tager hun med hjem og sover hos mig. Dagen efter sover hun der igen. Vi sætter ikke ord på det. Det sker bare. Jeg forsøger at ignorere mine følelser, og jeg tager på date med en fyr. Men det eneste, jeg tænker på, er hende. Og jeg ved, at der ingen vej er udenom. Men jeg bliver også bange, fordi jeg ikke ved, om hun gengælder mine følelser. Og fordi jeg ikke kan overskue at skulle springe ud igen. Hun skal til det årlige Pride-optog i København, og hun spørger, om jeg vil med. Jeg har ikke deltaget i 5 år, og jeg har blandet følelser omkring det. Det er det optog, som du ikke bryder dig om. Det er som om, at hvis jeg tager med hende til Pride-optoget, så er der ingen vej tilbage. Så er jeg sprunget ud igen. I matchende Superman-kostymer kysser vi på vognen foran tusindvis af mennesker, og det føles som om, at de alle sammen er mødt op for at fejre os. De vinker til os, de bifalder vores kærlighed, og jeg er lykkelig. Men du havde formentlig ikke været stolt. Vi er hamrende forelskede. Hun tager orlov fra sit job, jeg siger mit op, og vi beslutter os for at tage 3 måneder ud af kalenderen for at rejse til Sydamerika. I ved stadig ikke, at jeg har fået en kæreste. Jeg kan ikke være det bekendt over for hende. Hun skal ikke holdes hemmelig. Hvorfor vil du gerne fortælle det til dem? For der er jo ikke nogen, der tvinger dig til at sige det til dem. Du kan jo være med at sige det. Men jeg gider da ikke at være 25 år og holde min kæreste hemmelig. Men det har du ikke gjort en tider. Ja, men det gider jeg så bare ikke at blive ved med. Mm. Altså, de skal jo ikke bestemme, hvem jeg er kærester med, og jeg vil heller ikke lade dem bestemme, for jeg er jo sammen med dig, jo. Det er jo ikke, altså, jeg laver ikke værd med at være sammen med dig. De skal da vide, hvem jeg er kærester med. Og jeg vil også sige det, fordi at jeg ikke kan lide, at du er ked af, altså, du ved, at det også påvirker dig, at jeg ikke har sagt det, eller sådan, at du tror, det har noget med dig at gøre, og du tror, det har noget at gøre med, at du ikke er god nok, eller sådan. Og det har det ved Gud, ikke, altså. Jeg skal ikke skamme mig over min seksualitet. Jeg bliver nødt til at sige det til jer. Det er svært for mig, fordi det var ubehageligt sidst, jeg sprang ud. Fordi jeg virkede glad over, at det bare var en fase. Og det er det så ikke alligevel. Jeg beslutter mig for at sige det til jer på en rejse til Amsterdam med dig og Katja, min søster og mor. Dagen inden vi tager afsted, taler jeg med Camilla om det. Men tror du, der er forskel på, hvordan de reagerer? Min mor, hun vil sige... Nå, okay. For jeg tror bare, min mor vil have, at jeg er glad. Du ved, min mor ved, altså... okay, så skal jeg have børn 10 år, og så går jeg på sædklinikken, og fint nok, eller sådan... Du ved, jeg tror ikke, hun ser slet ikke de der samme udfordringer ved det, som min far gør. Og jeg tror... Min søster også vil acceptere det. Jeg tror også, hun synes, det er lidt mærkeligt. Jeg tror godt nok, den bliver lidt svær at sige til hende, fordi hun også vil være sådan, jeg kender hende bare, hun skal stille og sige sådan nogle dumme ting eller eller andet, ikke? Jeg tror, det gør en forskel, at de kender mig. Altså både din søster og din morfar kender mig. Vil det gøre nogen? Ja, det tror jeg. Det tror jeg bestemt. Hvorfor? Fordi de ved jo, altså mine forældre kan godt lide dig. De synes jo, du er sød og en dejlig pige, altså. Og min søster også jo, så sådan, du ved, så tror jeg da bare, de tænker, når man, så er det sgu da godt i det mindste, at det er en sød pige, eller sådan en ordentlig pige. Ja. Det, du er ikke kriminel eller misbruger, eller... Din søster vidste jo godt, vi var sammen dengang. Ja. Så tror jeg ikke, det kommer som et chok for hende. Nej. Altså, hun vidste jo. Ja, men ikke, hun ved det nu, du ved. Hun kommer her hjem med børnene om lørdagen til frokost, og du er her også, ikke? Altså sådan... det er jo ikke normalt, at mine venner er her, når min familie kommer med. Hun ved det nok også. Hun sagde ikke noget. Nej, men og det der er så mærkeligt også, fordi jeg føler, at de alle sammen godt ved det, men de ikke siger det. Og jeg føler bare sådan... Men hvis det var super cool og super normalt, så kunne man da godt bare sige... Går du og kysser lidt med Camilla, eller hvad? Jeg tror også, min mor ved det. Man ved sgu da sådan nogle ting om sit barn. Du synes, det virkede sådan, da vi var derhjemme? Ja. Hvorfor ikke gjorde hun anderledes? Min mor? Jeg kunne bare mærke det. Jeg synes, at jeg kunne mærke det, men jeg ved ikke, om det er noget, jeg tillægger situationen, men jeg synes, at jeg kunne mærke det. Og jeg tror både min søster... Jeg ved ikke, om min far han ved det, fordi min far han også var så blind. Eller sådan... Min far han tror også, at sådan... jeg aldrig har røget en joint, og sådan, du ved, at han troede også, at jeg aldrig kunne finde på at tænde en cigaret, og sådan, ikke? Altså, han lever bare i sit, med et eller andet glansbillede af mig. Det tror jeg meget normalt at have det sådan med sine børn. Ja. Men så derfor så tror jeg også bare, at vi kommer bag på ham, eller sådan. Så. Held og lykke, skal jeg. Og tak, som du ikke behøver det. God tur. Tak. Jeg vil gerne sige helt sine forældre, men... Det kan du godt sige. Så er jeg i lufthavnen på vej hen for at møde min far og min søster. Og jeg er nærmest helt nervøs, hvad de lige har set, at hun har sat mig af. Så vil der ikke rigtig være noget at fortælle, kan man sige. Spørgsmålet er, om der er det alligevel, eller om de har lukket den. Hej. Hej. Hej. Hvad er det der? Det er en optager. Det er en ny optager, jeg lige har købt, som jeg skal have med på til Argentina. Går det at teste den? Ja, så skal det, som den virker. Ja. Hvad for en gate flyver I fra? B6. Er du en kæreste med dig? Hvad? Er du kæreste med dig? Ja, det er jeg bare glemt at spørge dig. Jeg siger til mor, at hun kærester med Bang. Ej, hvad sagde mor så? Mor, hun sagde, det vidste hun ikke, men hun havde også tænkt på det. Men hun ville ikke spørge dig. Det var dig selv, der skulle komme og sige det til hende. Hej, skær. Hvad så? Hvad så? Jeg laver lige mad. Hvad laver du? Nå, men jeg er bare lige hurtigt op på hotelværelset. Og... Har du sagt det? Min søster, hun sagde det selv op i flyveren. Nå, men vi snakkede bare om sådan helt random ting, ikke? Og så siger hun lige pludselig, er du egentlig kærester med Bang? Så siger hun, ja, jeg havde helt glemt at spørge dig. Jeg havde egentlig spurgt mor om det også. Men hun sagde bare, hun ikke vidste, men hun havde tænkt over det. Ej, ja. Så den har rigtig været op at vende. Den har. Ja, men min mor ville selv have, at jeg skulle sige det til hende. Har du sagt noget til far? Jeg vidste jo ikke, så kan jeg da heller ikke sige noget. Nej, men det kunne godt være, at du også havde spurgt ham. Nej, fordi han kunne ikke overskue det. Nej, det er det. Så jeg taler ikke med ham om det. Nej, jeg tænker, jeg vil sige det på den her tur, faktisk. Ja, du kan jo ikke sige det til ham. Nej, det er det. Det skal du ikke men gøre. Men til dig og mor. Ja, du skal ikke gøre det til... Ja, det tænkte jeg. Hun har altid været, du sagde selv dengang, at hun var vild med dig. Ja. Og nu bor hun hjemme hos dig, ikke? Og hun var derhjemme, da I kom derhjemme med børnene. Ja, ja. Men lad være med at sige det til ham, for det vil udlægge hans tumor. Jamen, det er det. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det til ham. Velkommen ombord. Jeg hedder Sabrina, og jeg er først på flyvning til Amsterdam. Hvis de har valgt. Og hun sagde, hun havde luret den, fordi du var jo hjemme hos mig, og sagde, at hun er nærmest flyttet ind derhjemme, så selvfølgelig ved jeg det ikke. Nå, hvordan har du det så nu? Det var jo rart, at hun vidste. Ja, altså, jeg har jo ikke fortalt det til min mor, så jeg ved jo ikke, om min mor ved det, kan man sige. Hun sagde også, at hun synes ikke, at jeg skulle sige det til min far. Hvad? Ja. Sagde hun det? Ja. Hvordan har du med det? Hun sagde, en eller anden dag, så finder han jo alligevel ud af det. Hvordan har du med det? Har du så tænkt dig ikke at sige noget til ham? Jeg synes bare, det var mega nederen sagt. Ja, det var ret sjovt. Eller, det får dig i hvert fald ikke til at slappe af i det. Bare ikke mig mindre nervøs. Nej. Og så sagde hun også, jeg tror ikke, at mor er ligeglad, men at hun nok ikke vil sige noget til det. Men inderst inde vil hun nok ikke være ligeglad. Men hun vil ikke reagere sådan, som min far gjorde. Men hun sagde, du skal ikke sige det til far, fordi så ødelægger du bare hele hans tur. Men det var vildt sjovt, da vi så kom ud fra lufthavnen. Vi kommer direkte ud. Vi kommer direkte ud fra Amsterdam Lufthavn, ikke? Og så er der sådan et skilt, hvor der står I am Amsterdam, eller et eller andet hedder løje. Og så kommer der sådan noget vildt høj musik på sådan et båd, hvor der står Don't let daddy know. Ja. Bare sådan. Så tager du det sådan med tegn, eller hvad? Jamen, jeg ved det ikke. Og så siger min far bare sådan mega højt. Don't let daddy know. Eller sådan, som om han bare også vidste, eller som om han også tænkte på det, eller sådan, du ved, det var bare fucked. Føler du, det bliver en lang tur, hvis du ikke får det sagt? På en måde, fordi at jeg kunne mærke, sådan, lige da jeg mødte dem, så var jeg bare sådan, jeg havde bare sådan helt ondt mave, så jeg bare, hej, vi kommer op i flyet, min far sætter sig med de andre fra arbejdet, mig og min søster sætter os ned bagi, og så går der jo ikke særlig meget, vi kommer op i luften, og så siger min søster det, ikke? Mm. Og så er jeg bare sådan, yes, fordi så er det ude i det mindste, eller sådan. Så behøvede jeg ikke at tænke over det resten af flyturen. Men sådan, det er jo stadig mærkeligt, når jeg er sammen med min far, fordi det er som om, at der er en eller anden hemmelighed for ham, ikke? Eller sådan. Ja. Nå, men jeg vil i hvert fald bare lige ringe og sige, at, at jeg har fået sagt det til min søster. Så nu er der ligesom one down, two more to go. Okay, men altså, tak fordi du sagde det. Selv tak skal. Du skal i hvert fald aldrig være bange for at sige noget til mig, vel? Nej. Okay. Jamen, god aften, skat. Ja, rigtig god aften, skat. Jeg ringer nok først igen i morgen, fordi vi jo først er sent. Ja, det er bare jo. Okay, skat. Vi ses. Hej. Hej. Tiden går i Amsterdam, og jeg får det ikke sagt til dig. Jeg synes ikke, at der kommer et oplagt tidspunkt. Jeg er bange for din reaktion. Jeg tør ikke sige det. Jeg er skuffet over mig selv. Hvorfor er jeg så nervøs over at sige det til dig? Det er den fjerde dag i Amsterdam. Jeg kom tirsdag. I dag er det fredag. Min far og min far og min søster er taget hjem, og nu er jeg tilbage med min mor. Hvad? Jeg prøver at huske min linje, så kan vi se, hvor meget det sidder for langt. Nu kommer der en sporvogn. Så nu sidder vi her og taler, selvom sporvognen er der, så kan vi se, om sporvognslyden overdører det, vi siger. Men vi sidder lige midt på museumspladsen med lige ved siden af Van Gogh-museet og alle de andre museer i Amsterdam og får en kop kaffe. Synes du, det har været en god tur? Det har været en dejlig tur. Specielt når vi sidder ned og kører rundt. Ja, nu er det fint. Nu tager vi den derfra. Nu får folk begyndt at undre sig, hvad det er for en kasse, der sidder med. Det skal de bare lade være med. Nå, prøv bare at slukke den, så kan vi tænde den inde på museet, hvor der er måske mange unge og sådan noget, der skriger. Jeg skal optage, mens jeg siger noget til dig, faktisk. Nå, hvorfor skal det? Jeg skal sige, at Hej, skat. Hallo, har du fået fri fra arbejde? Yes, hvad så? Nå, ej, der er vildt meget larm. Fordi jeg lige, vi er lige ude at spise frokost, jeg har bare lige gået ud på gaden, fordi jeg kunne ikke lige vente med at sige det, men hvad hedder det, vente med at ringe til dig. Jeg har fortalt min mor det. Okay, hvad er det? Jamen, hun var bare rigtig sød og rigtig god. Jeg var også. Hun sagde bare, det havde hun da regnet ud. Ja, og så sagde hun, hvorfor er hun så ikke med her nu? Ah, ja. Jeg tror godt, du ved, hvad jeg skal sige. Nej. Jeg er jo blevet kæreste med Camilla. Ja, jeg tænkte sgu nok. Ja. Far har spurgt mig nemlig. Nå. Ja. Jamen, det vidste jeg ikke rigtigt, fordi jeg vidste sgu ikke rigtigt, om du blev ved med. Du sidder optaget her. Ja. Nå. Så du skal ikke lade hende høre det. Måske kommer alle til at høre det, for jeg tror, jeg laver en fortælling om det. Ej, så skal du høre, at din far hører det. Jamen, han kommer så til at høre det til sidst. Ja. Man snakker bare lader som om op til, at han ikke er der. Nå, jeg tænker, hun er enormt sød. Og Katja har også spurgt om det, hun måske var kæreste. Og far har også spurgt, så siger jeg til far. Jamen, Katrine har ikke sagt noget. Hvis du vil have det lidt, så lad være at spørge mig. Spørg Katrine selv. Og hun sagde bare, at hun synes, det var så fint, og hun var helt ligeglad med, at det var en pige. Og hun var lidt ked af det over, at jeg ikke havde sagt det til hende før. Ja. Men fortalte du hende så, hvorfor du ikke havde sagt det før? Ja, det sagde jeg. Og så sagde hun bare, hun synes bare, jeg skulle sige det, eller sådan, du ved. Og hun synes også bare, jeg skulle sige det til min far, fordi sådan er det bare, sagde hun. Ja, og hun er da god. Hun har en god støtte, ikke? Ja, og så sagde hun, at hun havde egentlig tænkt, eller sådan, hun har snakket med sin kollega Brian, som jo er bøsse, ikke? Om det, og om det, Brian, han havde sagt sådan noget med, at da jeg var kærester med Esben, sådan, at jeg ville da blive kærester med en pige igen, fordi jeg var der til piger og sådan noget, så min mor har sagt, det troede hun også. What the fuck? Hvad sker der for det? Hvornår er der kommet sådan en kollektiv enhed om, at jeg er til piger? Det forstår jeg bare ikke. Det er du, og det tror jeg bare helt i familien. Nå, ja, så det er helt mærkeligt. Ja. Kan ja, det ikke? Så... Det var faktisk en god oplevelse, fordi det nu var du lidt nervøs, at du var på tæt søster, og i forhold til at tage det til min far, så er det rigtig dejligt for dig, skal. Ja. Fik en god oplevelse af det, nu var. Meget. Jeg er glad for. Hun var virkelig sød, så... Hun spurgte også, om hun skulle sige det til min far, men jeg sagde, at jeg selv ville sige det, ikke? Ja. Så... Men det var da godt. Ja. Så nu ved hun det. Hun har fået en svigerdatter. Det er da også lidt spændende, når man har to døtre, ikke? Så kan man både få en sviger søn og en sviger datter. Og så kan man ligesom prøve det hele. Så, men jeg vil hellere gå ind på restaurant igen, fordi hun sidder derinde lige nu, og vi skal spise frokost. Ja, jo, så. Okay. Jamen, det er sgu, men der er helt så mange gange. Jeg hilser hende. Vi ses, skat. Ha' en god aften. Det er godt. Vi ses, skat. Hej. Mor vidste godt, siger hun, at hun er ligeglad. Men hun advarer mig og siger, at du ikke kommer til at tage det lige så pænt. Jeg er næsten endnu mere nervøs over at skulle sige det til dig nu. Jeg frygter din reaktion. Frygter at skulle skuffe dig. Igen. Dagen efter vi kommer hjem fra Amsterdam, er vi ude at spise alle sammen. Da du på toilettet, der spørger mor mig, om det er dejligt at komme hjem til Camilla. Det virker mærkeligt, at alle ved, at jeg har en kæreste på nær dig. Det føles helt åndssvagt, at det skal være hemmeligt. Da vi er færdige med at spise, tilbyder du at køre mig hjem fra restauranten, og jeg beslutter mig for, at nu skal jeg sige det. Det er sidste gang, jeg er sammen med dig, inden jeg tager ud og rejser i 3 måneder. Hvis ikke jeg siger det nu, så får jeg det ikke sagt, og det skal ud. Jeg kan mærke det, selvom jeg er virkelig nervøs. Og nu rejser jeg min uge. Ja, det er ikke meget for. Hvorfor? Nej. Hvorfor ikke? Det ved jeg ikke. Fanden skal til Sydamerika efter. Nå, det bliver en kæmpe oplevelse. Mm. Du skal bare tænke dig om, hvor du vil tage hen, og det er ikke alle steder, man tager hen, og det er ikke alle, man kører med. Selvfølgelig ikke. Nej. Det ved jeg da godt. Ret varmt herinde. 1 uge tilbage i Danmark. Ja. I år. I år, og så kommer jeg først tilbage næste år. Ja. Så 3 måneder. Boom. Det er vildt. Ja. Men jeg tror, Argentina er fedt. Jeg tror også, det er fedt. Der er også Uruguay. Det er heller ikke så dårligt sted, tror jeg. Far, jeg er jo blevet kærester med Camilla. Mm. Hvorfor siger du det? Hvorfor er du det? Hvorfor siger du det? Ja. Jamen, ja, så nu er du fundet ud af, at du er til drenge, ikke? Jamen, det er jo åbenbart ikke sådan, at man kan lige vælge, om det er til det ene eller det er det andet. Det synes jeg er en rigtig dårlig idé. Hvorfor? Og hun skal med til Sydamerika og alt det der. Hvorfor er det en dårlig idé? Det synes jeg. Hvorfor det? Ja, det ved jeg ikke. Det synes jeg bare. Det er da noget mærkeligt noget. Nej, det må du sgu selv finde ud af. Det er ikke noget, jeg bestemmer noget. Jeg ved heller ikke bestemme på nogen måde. Jeg er også lige glad, bare du er glad, så jeg er jeg også glad. Nå. Det var da lidt som en vild udmelding. Jeg skulle altså sige, jeg er lige glad, om du er glad, bare jeg er glad. Nej, du er, nå, okay. Men det var da bare... Nå, mand. Det er jo ikke dig, det der. Det ved jeg, det ikke er. Hvad mener du med det? Ja, det ved jeg bare, det. Hvad er ikke mig? Det der med piger. Hvad fanden? Hvad mener du? Det ved du da ikke en skid om. Det ved jeg jo. Hvad, er du inde i mit hoved, eller hvad? Nej. Hvordan kan du så vide det? Det ved jeg bare. Det er sådan noget, en far ved. Det tror jeg så bare ikke, du ved, jo. Ja, det ved jeg. Vi ses. Nederen. Må jeg høre optagelsen? Ja. Du må høre den om den. Du må høre det hele. Eller er det ikke rart? Men på en måde har jeg ikke lyst til at spille optagelsen med min far. Altså, jeg må ikke høre den. Men jeg har ikke lyst til, at nogen skal høre det. Jeg havde virkelig håbet, at selvom jeg troede, altså selvom jeg frygtede, at han ikke ville tage det pænt, ikke? Men på en eller anden måde, så håbede jeg, at han ville tage det pænt. Da jeg sagde det, ikke? Så sagde han bare sådan her. Det er fandme sygt. Wow. Jeg har gået og haft så ondt i maven over det så lang tid. Og der er jo en grund til, at jeg har haft ondt i maven over det. Det er jo, fordi han er sådan der. Hvis ikke han accepterer det, så må jeg jo bare lade være med at snakke med ham. Men han accepterede det jo sidst. Eller... Han accepterede det aldrig, men han... Fandt sig i det? Ja, jeg ved ikke, hvad man skal sige. Han accepterede det ikke, nej, men han... levede med det, eller... Hvad man skal sige, ikke? Var du ked af det? Ja. Det er jeg sgu. Det synes godt nok bare, det er helt vildt særligt. Hvad kan jeg gøre for dig? Du kunne bare med min kæreste. Og bare husk, at jeg ikke har noget med dig at gøre. Jeg var faktisk sikker på, at du overdrev lidt. I forhold til, hvordan det ville være. Nu bliver det spændende at se. Sidste gang, da min søster fortalte, at jeg var kæreste med en pige for 7 år siden eller sådan noget, der snakkede vi ikke til hinanden i 14 dage. Så er det måske meget rart for ham, at du skal væk i 3 måneder. I hvert fald 3 måneder. Ja. Kan det være, at jeg bare aldrig kommer tilbage? det kan nogle gange godt tænke på. Om jeg sådan har holdt mig fra at være sammen med piger. Fordi at jeg vidste, at han havde været så sur over det, eller sådan nederen over det. Stod, hvad jeg mener. Altså, det er sgu ret svært, hvis sådan ens forældre ikke støtter en i det, ikke? Eller sådan. Men din mor støtter dig, hun er jo rigtig sød. Du fortalte jo også, at hun spurgte ind. Helt klart, men... til en masse ting, og var interesseret, og jeg var sød, ikke? Men nu er sagen den, at jeg, ikke på det her punkt, men bare på alle mulige punkter, var virkelig sådan kæmpe efter sådan min fars anerkendelse, ikke? Mm. Hele tiden i mit liv vil jeg bare gerne, at han ser mig. Og anerkender mig. Og så bare på sådan et her punkt, hvor det er ikke noget, man selv kan gøre. Altså, jeg har da taget en uddannelse, og jeg har da haft gode jobs, og jeg vil da nok mene, at jeg er et ordentligt menneske. Men så hvad så, fordi jeg er sammen med en pige, og det er bare... Så kan det hele være lige meget. For ham. Fuck. Der er ikke noget at gøre ved det, jo. Ej, måske skal han lige vende sig til tanken. Måske må du lige give det noget til de ham lige... Altså, jeg håber fandme, at jeg får en sms fra ham, eller han ringer til mig, eller der sker et eller andet, fordi... Det var... Du skal jo snart ud til ham igen, så ser du ham jo. Ja, jeg skal derud. Det er den sidste aften. Ja. Jamen, nu har jeg engang lyst til at tage det ud. Vil du høre det? Mm, meget gerne. Er du sikker? Er du ubehageligt? Jeg tror selv, jeg synes, det er ret ubehageligt. Nu kan du prøve at finde det. Det sover mig, at du siger, at det er en dårlig idé. At det ikke er mig. At jeg ikke er til kvinder. Det ved du, for den slags ved en far. Hvordan kan du sige, at du ved, hvilken seksualitet jeg har? Du får mig til at føle mig så forkert, selvom jeg stadig er den samme, som jeg jo hele tiden har været. Jeg tænker, at jeg bare kan være ligeglad med dig og din forældede tankegang. Men jeg vil så gerne have, at du anerkender mig for den, jeg er. Jeg vil så gerne have, at du fortæller mig, at jeg er god nok, som jeg er. Og selvom jeg er til kvinder. Jeg har nogle gange tænkt, at jeg først rigtig bliver fri, når du dør. Så kan jeg gøre lige, hvad jeg vil. Først der er jeg måske rigtig voksen. Jeg har lyst til bare at tage ud og rejse, og så aldrig komme hjem igen. Hvad fik dig så til at opsøge en psykolog omkring det her? Hvad håber du ligesom på at få svar på hos mig? Det, som der egentlig er sådan, det største spørgsmål for mig, det er, hvorfor er det, jeg egentlig ikke bare kan være ligeglad med, hvad min far han tænker? Fordi vi vil alle sammen gerne elske sig af vores forældre. Det er en meget, meget, meget dyb følelse, som er meget vigtig for os at føle, at vi bliver accepteret. Og hvis man ikke føler det, så det er meget, meget hårdt. Hvor meget er du forberedt på at gøre for at få det? Altså, er du villig til at leve med en mand? Det er jeg jo ikke. Nej. Altså, jeg tænker, hvis vi havde haft et dårligt forhold, så ville jeg jo nok bare have været sådan, men altså, fuck dig. Det her, så jeg gider faktisk slet ikke overhovedet at snakke med dig. Mm-hmm. Men jeg går faktisk helt vildt meget op i... jeg har ikke lyst til at miste forholdet til min far, og jeg synes også, det er ærgerligt, at der skal være den her ting imellem os, altså sådan, som der er, i og med, at han jo ikke 100% accepterer, hvem jeg er. Mm. Du spørger mig, hvorfor er det vigtigt? Jamen, det er, fordi du er hans barn. Du vil gerne vide, at din far elsker dig. Altså, at du ikke er forkert. At du er ligesom du skal være. Men det mærker du ikke lige nu. Du mærker, at du er okay. Jeg kan godt, du ved, altså, det er okay, bare du er glad, ikke? Men der er jo ikke den der selvfølgelig, hey, kom her, skat, og hvad hedder hun? Og kan du se mig som den, jeg er, og ikke den, som du håber på, jeg er? Så vil du velkommen til København, hvor vi landede 5 minutter før vognen med sin ankomsttid. Her sikkerhedsmæssige hensyn skal bilen blive siddende med sikkerhedsbæltet fastspændt. Da vi efter 3 måneder kommer hjem fra vores rejse, så står du sammen med mor i ankomstterminalen for at tage imod os. I kysser og krammer os, og i øjeblik glemmer jeg, hvordan du reagerede for 3 måneder siden. Jeg glemmer, hvor sur jeg har været på dig. Hvor ked er det, du har gjort mig. Jeg har savnet dig. Irriteret? Ej, irriteret er forkert ord. Men sådan, det ved, jeg ved sgu ikke, jeg bliver sådan lidt... Fanden mand nu. Først er hun Thomas, så er hun Sitte, så er hun Esben. Fanden skal hun Camilla? Det var fint nok. Nu har Camilla, det er fint nok, men... Ja. Du blev lidt overrasket eller noget. Ja. Synes du, der er noget galt i at være lesbisk egentlig? Overhovedet ikke. Intet. Bare intet galt. Jeg er ligeglad med, men er til piger, til mænd og alt muligt andet. Det må folk sætte op. Det er deres seksualitet. Så er det bare. Men jeg tror stadigvæk, ligegyldigt hvad, jeg tror, at du er både til piger og drenge. Tror jeg. Det er rigtigt. Jeg har både været sammen med mænd og kvinder. Det er ikke så meget, det handler om for mig at definere og sætte et label på og sige, at jeg er til det ene eller det andet. For mig handlede det om, at jeg fortalte dig, at jeg var kæreste med en kvinde, at jeg var kæreste med en af samme køn som mig selv, og det reagerede du på. Så ligegyldigt om det kaldes det ene eller det andet, om jeg også er til mænd, eller det handlede bare om, at da jeg fortalte dig, at jeg var kæreste med en kvinde, der reagerede du. Hør noget, alle fædre, hvor at søsen kommer hjem og siger, far, jeg er lesbisk, bryder jo ikke ud i glædesang. Det sker bare ikke. Aldrig sket. Aldrig nogensinde sket. Jeg vil gerne høre om det. Det er aldrig nogensinde sket. Faren har tænkt, det var sgu da lige godt satans. Nå, okay, men det er jo sådan, det er. Bare min datter, hun er glad, så er jeg også glad. Og så er det sådan, det er. Men der er ikke nogen, der er glade for det. Så det var det bedste, der kunne ske i hele verden, var, at min datter kom hjem og sagde, at hun var forelsket en pige. Tror ikke på det. Jeg tror ikke på det. Det er jo det, der er værd. Nå, nu skal jeg ryge. Men far, du kan jo ikke gå med de samme ting. Hvor er det lige? Hallo? Hej, Skan. Hej, Skan. Hvad så? Nå, men jeg har talt med min far, jo. Ja? Hvad sagde han? Jamen, det var godt nok hårdt. Okay, hvad sagde han? Jamen, altså... Han... var jo selvfølgelig lidt sådan der, som man altid er sådan lidt... Han virkede jo lidt skeptisk, ikke? Altså, jeg sagde jo til ham, at... At jeg synes, det var, at det virkede som om, at han... ikke accepterede det. Ja. Og så sagde han, at... At det gør han. Altså, han accepterer, at vi er kærester, og at jeg er til piger, ikke? Okay. Og det gør han måske også på sin egen måde, tænker jeg. Ja. Så blev han selvfølgelig også ved med det der, som man jo hele tiden siger med, at det er lidt mere besværligt, og... Altså, det kan også godt være, at han har ret i det, ikke? Altså, jeg synes jo bare, at han så i hvert fald burde støtte mig. Fordi uanset om det er besværligt eller ej, så er det jo i hvert fald sådan, det er, ikke? Ja. Så. Vi er tilbage efter, du har haft rygepausen. Ja, det var dejligt. Okay, far. Hvad er det, du har svært ved at acceptere? Ikke noget. Ikke noget. Overhovedet. Men det er bare fordi, at jeg som om, jeg ikke helt forstår det der med... Jeg føler lidt, at du siger, at du accepterer mig, ikke? Og så er det som om, at alligevel er det på en måde nogle forbehold eller andet. forbehold? Ja, altså sådan... Det er som om, at jeg er i tvivl om, om du kan se mig som den, jeg er. Og så elske mig for det. Katrine, jeg elsker dig fuldstændig for den, du er. Og for hvad du er, og hvordan du er. Ubetinget. Ubetinget kærlighed. Altså, så er det bare. Bliver du rørt? Far, hvad sker der? Hvad så, far? Jamen, det handler om, at jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad fanden du er, og hvad du gør, og hvordan du lever dit liv, og alt muligt andet. Bare du er glad og lykkelig, så er jeg glad. Ja, så blev det også ret følelsesmæssigt, du ved, altså. Det var ret hårdt. Er I okay? Hvad? Er I okay? Ja, altså, vi er okay. Vi er helt okay. Sådan, det var virkelig, virkelig rart at få talt. Og jeg tror, det var virkelig vigtigt, at vi fik talt sammen. Og det er ret vildt, at der sådan skulle gå et år før, at vi gjorde det, ikke? Altså. Ja. Far, hvad var det, du lige sagde for et sekund siden, inden da den her var slukket? Jeg sagde, at jeg er ligeglad. Altså, jeg vil elske at føre dig op ad gulvet, om det er til en pige eller en dreng. Det er sådan så lige meget. Om Camilla står deroppe, eller det er en anden, der står deroppe. Hvis det er Camilla, så Camilla. Det bestemmer du og Camilla jo. Det er jo ikke kun dig, der bestemmer det. Jeg skal lige huske, Katrine. Men jeg elsker at føre dig op. Så er det bare. Det vil jeg. Mm. Ja. Du skal bare huske, det er jo ikke dig, der bestemmer det. Nej, det var, Camilla har også noget at gøre med det. Ja, ja. Det kan være, hun siger nej. Men altså, det er svært for dig at forstå, at din far, han accepterer dig, det ved jeg godt. Men det gør han. Men far... Mm. I virkeligheden, det er også bare fordi, jeg elsker dig, at jeg... Ja. Du bliver rørt, fordi jeg siger det her nu. Nej, jeg gør det ikke. Jamen, det er det der, fordi jeg elsker dig, at jeg bliver påvirket af det. Mm. Ikke? Jeg ved jo godt, du elsker mig. Overalt på jorden. Mm. Ja. Men så sagde han selvfølgelig også, at han elskede mig. Og altså, det er der jo ikke nogen tvivl om, at det gør han jo. Altså. Hvis du mærker efter, sådan helt inderst inde, så har du nok godt vidst det hele tiden, ikke? Jo. Jo, men det har jeg jo. Det har jeg jo nok. Jeg tror bare, jeg havde brug for, at han sagde det. Men vi ses snart, skat. Ja, vi ses. Hey, elsker dig. Vi elsker dig. Ses. Elsker dig. Hej. Hej, vi har sendt 24/7 dokumentar. Når fars pige er til piger. Optagelse og tilrettelæggelse Katrine Krøjby. Redigering og musik Kim G. Hansen. Redaktør Mikkel Clausen.